τεράστιες δόσεις κλειδής, ακριβές τουαλέτες, φώτα, λάμψη και μια ακόμα φρέσκια ιδέα, στολισμένη με χρυσόσκονη, ήταν έτοιμη. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, γιατί την είχα πάντοτε ψηλά, γιατί μέσα στα μάτια της κοιτούσα, για να τη βλέπω μόνο να γελάς. Γιατί την είχα σαν μικρό παιδί κι όλα τα λάθη της με συγχωρούσα. Μην κρυστήκουνε μαζί μου να γνωστά, ναι.